Om Jnanati Nirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshura Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur हमको सूचित किया है कि सुनन नंद महाराज के छोटे भाई थे, वो ये सभी तथ्य अनेक आचार्यगण दूसरे दूसरे ग्रंथों से प्रतिपन्न करते हैं, और कुछ भी है जो अपने साक्षात्कार से लिखते हैं। विशेषकर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस दशम स्कंध में बहुत मंतव्य करते हैं, उनकी मानसिक दृष्टि से, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवान श्री कृष्ण के पार्षद के समान है। इमाम जना छलित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय विलोकयन्ति, जो शुद्ध भक्त मतलब शुद्ध भक्तों में दूसरे दूसरे स्तर के शुद्ध भक्त, लेकिन विशेषकर जैसे विश्वनाथ ठाकुर तो ऐसे उत्तम महाभागवत है कि हम समझ सकते हैं कि वे भगवान के धाम से आया है। पूरा जगत का कल्याण कार्य करने के लिए जैसे भगवान होते धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी गृह गए, तो भगवान के भक्तों भी वैकुंठ जगत से अवतीर्ण होते हैं। हम जो माया बंध जी हमारे उद्धार करते श्रीष्ठ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो समय सभी गौड़ वैष्णव मंडल के अधिष्ठित थे, नेता थे, इसलिए उनका नाम विश्वनाथ, मतलब सभी विश्व के भक्तों के नेता, और चक्रवर्ती इसका मतलब जैसे सम्राट। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे गौड़ वैष्णव संप्रदाय में एक महान आचार्य थे, विशेषकर क्योंकि भगवत भगवद गीता की तात्पर्य रचना की, जिसमें हम बहुत कुछ मिल सकते हैं जो शुकदेव गोस्वामी के वचन में नहीं। आचार्य गण ऐसे लिखते हैं, यही मंतव्य कि नंद महाराज के छोटे भाई सुनंद वो लगते पद्म पुराण से प्रतिपन्न, तो आचार्य शास्त्र विचार में निपुण है, नाना शास्त्र विचार नायक निपुण सद्धर्म संस्थापक लोकानाम हितकारिणो चिद्रुदने मन्यो शरण्यो या करो, ब्रज के छह मुख्य गोस्वामी गण के बारे में श्रीनिवास आचार्य ने लिखा कि षडगोषाद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सब शास्त्र विचार में निपुण थे। आप देख सकते हैं जैसे कि वो भक्ति विसमृत सिंधु में, तो उसमें रूप गोस्वामी ने भक्ति तत्व के बारे में पूरा विश्लेषण की और स्थापना की कि भक्ति उत्तम पंथा है, भक्ति सभी प्रकार के मुक्ति उनके ऊपर है और कैसे भक्ति करने है और यही सब छत्र स्थापना के लिए तो अनेक श्लोक दिए सभी शास्त्रों से विशेषकर श्रीमद् भागवत से लेकिन अनेक अनेक शास्त्रों से निकाल दिया है कि भक्ति वो कैलव्य मुक्ति के ऊपर है। अनेक श्लोक अनेक शास्त्रों से प्रमाण देते तो रूप गोस्वामी कैसे इतने शास्त्रों से इतना श्लोक दिया है तो नाना शास्त्र विचार एक निपुण। इसका अर्थ है कि रूप गोस्वामी ने और अनेक शास्त्र अध्ययन किए और सभी शास्त्रों से वो सार जो है मतलब कृष्ण भक्ति उसके बारे में निकला और भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में इंक्लूड किया। तो वैसे हरि भक्ति विलास में अनेक अनेक श्लोक से अनेक अनेक श्लोक अनेक अनेक ग्रंथों से सभी प्रमाणिक वैदिक शास्त्रों से क्योंकि वेदे रामायण चैव पुराणे भारते तथा आदवंते च नभ्यं च हरि सर्वत्र कीर्ते सभी शास्त्रों में आदि अंत और बीच में भी और एक ही उद्देश्य है हरि के गुणगान करना सभी शास्त्रों में चार वेद में रामायण में महाभारत में सभी पुराण में। तो विशेषकर श्रीमद् भागवत में हरि की सर्वश्रेष्ठता स्थापित होते हैं इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में तो अधिक श्लोक प्रमाणिक श्लोक श्रीमद् भागवत के हैं। लेकिन सभी शास्त्रों में भगवान विष्णु की श्रेष्ठता और विष्णु भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित होते तो तीन प्रकार के शास्त्र तीन प्रकार के पुराण है अठारह महापुराण है जिसमें छह सात्विक छह राजसिक और छह तामसिक। तामसिक का मतलब वो शास्त्र तामसिक नहीं है लेकिन तामगुणी लोगों के लिए तो वो सभी शास्त्र जैसे ब्रह्म वैवाहिक पुराण है वो राजसिक पुराण है जिसमें गणपति की स्तुति अनेक है लेकिन उसमें भी श्री कृष्ण की श्रेष्ठता लिखते हैं। और ऐसे शिव पुराण में शिव पुराण तामगुण संपन्न व्यक्तियों के लिए लेकिन उसमें भी भगवान श्री विष्णु की श्रेष्ठता कम से कम 101-102 श्लोक में है। तो इसका अर्थ है कि व्यासदेव तो सभी प्रकार के लोग के लिए ये सभी शास्त्र रचना की लेकिन सभी शास्त्र मतलब जो तमगुणी है तो भगवत की विशुद्ध वाक्य को आकर्षित नहीं होगा लेकिन यदि शास्त्र में कुछ लेख है कि मांस खा सकते हो तो अमावस्या रात को सभी लोगों के निवासों से बहुत दूर जाके एक क्या बोलते हैं गोट भगा गोट बकरी बकरी एक बकरी एक बकरी को वध करो फिर वो मांस खाओ खाली को अर्पण करो खाली नहीं करते खाली तो भगवान शिव की पत्नी है और भगवान शिव महाभगवत वैष्णव है तो खाली कृष्ण प्रसाद करते हैं और कली शिव की पत्नी और कली भगवान शिव का उच्चिष्ट करते, तो जो काली को अर्पण करना है मांस इत्यादि, तो काली के पार्षद गण करते, मतलब सब राक्षसी भूत प्रेत इत्यादि, ये काली प्रसाद बनता है। तो वो प्रथा है शास्त्र में वो तमोगुणी लोगों के लिए, लेकिन उसमें भी शिव पुराण में जिसमें इस प्रथा का लेख है कि भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ है, जैसे कि तमोगुणी लोग के मन में वो धारणा आ सकती है। तो ऐसा है आचार्य गण तो शास्त्र का सिद्धांत जानते हैं और लोकानाम हितकारिण साधारण लोग का हित के लिए सभी शास्त्र का विचार करते हैं और उसमें निपुण, ऐसा ही बहुत स्मार्ट पंडित भी है मायावादी पंडित, जो भी शास्त्र में बहुत विद्वान लेकिन शास्त्र का उद्देश्य नहीं जानते, इसलिए शास्त्र से बहुत भूल धारणा निकलती है। वो शास्त्र जो मैं शास्त्र और ज्ञान जो है तो साधारण बुद्धि से समझना नहीं है, तो इसलिए आचार्य वाम पुरुष हो जाएगा, आचार्य के पास जानना चाहिए भी शास्त्र समझने के लिए। और आचार्य कौन है? अवैष्णव गुरु गुरु नास्या वैष्णव स्वपाचार गुरु श्रद्धान निपन गुरु मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु नास्या वैष्णव स्वपाचार गुरु। कोई व्यक्ति यदि मंत्र तंत्र इत्यादि में विशारद विशारद होते हैं लेकिन अवैष्णव है तो उससे उचित नहीं है गुरु होने के, वो गुरु नहीं हो सकते। लेकिन वैष्णव श्रपा सबसे नीच जाति होने के भी वो वैष्णव यदि वैष्णव हो तो गुरु होते हैं, हो सकते हैं होते हैं, क्योंकि गुरु का मतलब जो शिष्यों को परम सत्य के बारे में शिक्षा देते हैं और इसमें कोई कुल जाति इत्यादि की भेदभेद नहीं है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोलने की जात कुल आदि विचार नीचे जाति न है कृष्ण भजन है अजोग शतकु विपन है भजन है जोग जी भज श्री भर भक्ति ही नचा कृष्ण भजन है ना ही जात खुलानी विचार कि कृष्ण भजन में जात खुलानी विचार नहीं होते। जो कृष्ण भक्ति करते है वो श्रेष्ठ और जो कृष्ण भक्ति नहीं करते है वो वर्जनीय है। तो हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला से कि चैतन्य महाप्रभु जाति ब्राह्मणों को यथार्थ सम्मान दिया है, मतलब सामाजिक सम्मान दिया है, सामाजिक विधि जो उस समय चलती थी। चैतन्य महाप्रभु विशेषकर ब्राह्मणों को सम्मान देना ऐसे किया, लेकिन अब्राह्मणों को उसलिए उपेक्षा नहीं थी। हरिदास ठाकुर जो मुसलमान के परिवार जन्म लिया, हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु नाम आचार्य पद दिया, चैतन्य महाप्रभु नाम के द्वारा सब लोगों को कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम शिक्षा दी, और वो नाम आचार्य अदरी वो हरिहर ठाकुर को, और रूप सनातन जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में पथिक थे, उष्ण ब्राह्मण कुल के थे, लेकिन मुसलमान की सेवा थी, इसलिए ब्रह्म के अंकों में उपेक्षित थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु दोनों को ग्रहण किए क्योंकि वे भक्त थे। तो जात कुल आदि विचार नहीं है कृष्ण भक्ति में, और गुरु होने के लिए ऐसा भी नहीं है। रामानंद राय शीघ्र जाति कहते, तो इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को मिले तो चैतन्य महाप्रभु रामानंद से पूछे कि कृष्ण साध्य मतलब जीवन की परम संसिद्धि, और वो साध्य प्राप्त करने के लिए क्या साधना है। तो रामानंद राय कुछ संकुचित हुए खिलाफ की कि मैं कैसे आपको शिक्षा दूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु जो सबके गुरु है, लेकिन रामानंद राय से शून्य चर्चे कृष्ण भक्ति के बारे में, चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को जवाब दिए कि कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र के में नए जे कृष्ण तत्व वेद से गुरु है, तो चाहे भी विप्र ब्राह्मण चाहे भी कीबा विप्र न्यासी संन्यासी या तो शूद्र, जो कृष्ण तत्व जानते हैं वो गुरु होते हैं। तो ये एक ही अधिकार गुरु होने के लिए, तो कृष्ण तत्व नलम तो वो एक ही अधिकार नहीं है, लेकिन वो मुख्य अधिकार। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा अज्ञा गुरु है तारे उपदेश। चैतन्य महाप्रभु सबको बोले कि सबको प्रचार करो, क्या प्रचार, कृष्ण उपदेश मतलब भगवद गीता, और मेरी आज्ञा से गुरु हम। तो कैसे गुरु इतना बड़ी स्थिति, चैतन्य महाप्रभु बोले अनाराज्य मेरा आज्ञा से गुरु। तो हरि भक्ति के लास्ट में एक श्लोक है, इसमें लिखा है कि गुरु तो सत्कुल होना चाहिए, सत्कुल के होना चाहिए, और भक्तिराव ठाकुर भी अनुमोदन किए कि यदि निकट में दो वैष्णव थे तो दोनों एक ही स्तर पर, दोनों उन्नत वैष्णव है, तो एक यदि ब्राह्मण के कुल और दूसरा अब्राह्मण के, तो हरे कृष्ण, तो वो ब्राह्मण जाति वैष्णव से दीक्षा लेना चाहिए, और यदि निकट में ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं है तो अब्राह्मण वैष्णव से दीक्षा लेना चाहिए। लेकिन इसमें समझना चाहिए कि ये केवल सामाजिक श्रृंखला रखने के लिए, जिसे श्रृंखला है हिंदी नहीं, श्रृंखला मतलब सिस्टम सामाजिक व्यवस्था रखना चाहिए. इट्स नॉट एग्जैक्टली द राइट वर्ड. सामाजिक रीति. हाँ, रीति, सामाजिक रीति रखने के लिए भक्तिनाथ ठाकुर भी चैतन्य शिकांत लिखे कि यथा जात विवाह करना चाहिए. तो ये सब सामाजिक रीति. तो चैतन्य महाप्रभु भी तो ये सभी सामाजिक रीति पालन किए. जितने भक्ति के विरुद्ध नहीं थी तो वो सामाजिक रीति की अब्राह्मण गुरु नहीं हो सकते. चैतन्य महाप्रभु नहीं माने तो हरि भक्ति विलास में वो श्लोक है और ऐसा और उसके अनुसार चैतन्य महाप्रभु के अपकट के पर के बाद वो नित्यानंद वंश नरोत्तम परिवार इत्यादि ये सब वंश कुल परंपरा गुरु आए थे. क्योंकि हर भक्ति विलास में ऐसा लेके है सतकुल गुरु सतकुल ही होना चाहिए. और ऐसी पता कि पूरा समाज सब हिंदू संप्रदाय में कि गुरु के पुत्र वे भी गुरु होते. जैसे परिवार एक गंगा ऐसा होते फैमिली बिजनेस. लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यही पता को नहीं मानते. बोलते कि केवल शुक्र से कोई गुरु होने के अधिकार नहीं मिलते. तो अधिकार है श्रवण कीर्तन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण इत्यादि में निश्चित होना चाहिए. और कृष्ण तत्व में विद्वान होना चाहिए और अपना हृदय में भक्ति होनी चाहिए. तो इसके बारे में कुछ दिनों में बहुत संघर्ष चलता था. ये सब जाति ब्राह्मण जो बोले कि हम चैतन्य महाप्रभु के वास्तव प्रतिनिधियों हैं, हम नित्यानंद वंश के, हम नित्यानंद वंश है, हम नाच भी करते हैं और सबको दीक्षा करते हैं और हमारे शिष्य हमको यथेष्ट पैसा देते हैं कि हम रोज अनेक मार्कशीट कर सकते. ऐसा है, मैंने देखा था एक बार बांग्लादेश में कि एक ऐसा गोसाई कुल गुरु उसके सभी शिष्यों एक गांव से वो गुरु से प्रार्थना की है कि हे गुरु जी हमारे गांव में आइए. तो गुरु जवाब दिया, गुरु का मतलब जो प्रताप. गुरु उत्तर दे कि तो मेरे लिए हिलसा माछली व्यवस्था करो. फिर मैं जो वो ही शर्त हिलसा मतलब एक प्रकार की माछली जो बंगाल में बहुत जनप्रिय है, उसका बहुत स्वाद है, लोग बहुत है मुझे मालूम है. तो ऐसा है बहुत लोगों को बहुत प्रताड़ना करते माछली करते. बहुत गंगा का पाव है, गंगा पवित्र नदी है, गंगा से आते तो उसका खाना उचित है. तो गाय भी पवित्र पशु है तो गाय का मांस वो भी खाना चाहिए यदि ये न्याय पालन करना है. तो ऐसे ही वो गौड़ वैष्णव परंपरा में ऐसे अनेक दूषण प्रवेश किए हैं कलिराज का प्रभाव से। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक जैसे धार्मिक विप्लव, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो ब्राह्मण जाति नहीं थे, विमला प्रसाद दत्त उनका पिताजी का नाम केदारनाथ दत्त परिवार का दत्त का मतलब खयास जो ब्राह्मण नहीं है, जैसे शूद्र। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर संन्यास लिया है, चिनाया लिया है यज्ञ सूत्र और दूसरे लोगों को भी दे, तो सभी ब्राह्मण स्मार्त तथाकथित वैष्णव बहुत खिलाफ किया था उसने कैसे। लेकिन भक्ति संतोष ठाकुर बोले कि यही वास्तविक वैष्णव होता है, केवल शुक्र से कोई वैष्णव नहीं होते, भक्ति से। तो इस प्रकार हमारे गौर वैष्णव परम पर आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के बाद वृंदावन के शर गोसाई रूप सनातन भट्ट रघुनाथ सुजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी नरोत्तम दास विश्वनाथ चक्रवर्ती, तो ऐसे वो गौरी परंपरा आया है। लेकिन भक्त सिद्ध अनुसार से एक्चुअली ये सब बंद गुरु का प्रभाव से वो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा तो जैसे लुप्त हो गया है। तो भक्तिनाथ सर्वप्रथम भक्तिनाथ ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा की श्रेष्ठता पुनर्स्थापना की बंगाली बुद्धिजीवी के समाज में, और उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे तलवार लेके प्रचार किया कि यही भक्ति है, और तुम जो कहते हो तो आप उनको बाबा जी बनाते थे, वो सब बाबा जी के साथ अनेक गोपी है और कृष्ण प्रेम प्रेम प्रेम बोलते है, लेकिन साधारण नारियों के लिए प्रेम है। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती विशेषकर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो माधुर्य रस के बारे में बहुत कुछ लिखी, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसके बारे में प्रचार नहीं की। और हमारे परमाराध्य श्रील प्रभुपाद भी वो माधुर्य भाव जो इस दशम स्कंध में वर्णित है उसके बारे में मतलब कुछ लिखा है, वो कृष्णा परम पुरुषोत्तम कृष्णा वो पुस्तक में और भक्ति समृद्ध सिंधु का अनुवाद में प्रभुपाद ने लिखा और चैतन्य चैतन्य, लेकिन बहुत सावधानी से, क्योंकि क्या हुआ कि गौर वैष्णव संप्रदाय जैसे लगभग पूरा भ्रष्ट हो गया है, ये सब रस तत्व अनाधिकारी गण को प्रचार करने से क्या होते है, यदि जो अनाधिकारी है यदि वो ये रस तत्व सुनते हैं तो सोचते है हाँ मैं परम भक्त महाभगवत हूं, तो क्रम से नहीं जाते तो आरंभ से सोचे कि मैं महाभागवत हूं, तो ऐसे ठीक प्रगति नहीं करते हैं, क्योंकि वो ठीक आध्यात्मिक रीति पालन नहीं करते, चित्र साधन नहीं करते। इसलिए प्रेम प्रेम कृष्ण प्रेम गोपी बाब राधा ठाकुर इत्यादि बोलते हैं, लेकिन आपने जीवन में वो साधारण नीति भी पालन नहीं करते। बीड़ी नारी ये सब गिनते, गोपीनाथ बाजार वृंदावन में गोपीनाथ बाजार है, जिसमें अनेक बाबा जी बीड़ी बनाते, उससे कुछ पैसा मिलते। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नाना के ये सब शिशु राधा कृष्ण की अंतरंग व्यवहार का वर्णन है। और यदि हमारे मन शुद्ध अति शुद्ध नहीं होते हैं तो उसके सुनने से भूल धारणा होगी और हमारे हृदय में वो सब काम क्रोध लोभ इत्यादि जो है वो बढ़ेगा, उसका कमाना नहीं होगा। तो इसलिए हमारे वर्तमान आचार्य का निर्देशन के अनुसार कृष्ण भक्ति अभ्यास करना चाहिए। तो आज ऐसा अनेक गुरु है जो आराम से सभी लोगों को राग अनुरोग भक्ति शिक्षा देते हैं और राधा कृष्ण प्रेम भाव के बारे में सबको बोलते हैं। तो भगवत गीता जो उसमें वो नहीं बोलते, आराम से राधा कृष्ण प्रेम भाव, लेकिन हमारे आचार्य का विशेषकर भक्ति ये आधुनिक युग में भक्ति विनायक ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद सब बोले कि ये बहुत ही ऊंचा रस तत्व अनादिकालीन लोग को प्रचार करना वो दया नहीं है, वो हिंसा है, क्योंकि लोग की वास्तविक प्रगति रुक जाते हैं। तो इसलिए पहले भगवत गीता सीखना चाहिए और श्रीमद् भागवत आराम से जन्मादि से यतः ये तीन शब्दों समझने के लिए कितने समय लगे, बहुत गंभीर जन्माद्य से यथा एक बार वो एक आर्टिस्ट मतलब प्रभुपाद के शिष्य प्रभुपाद को पांच छह राधा कृष्ण पेंटिंग प्रभुपाद को दिखाए और प्रभुपाद बोले कि सब राधा कृष्ण की तस्वीर है, तो महाविष्णु का तस्वीर हम अधिकारी नहीं है कई बार राधा कृष्ण का ध्यान करना, तो पहले समझना चाहिए। तो कैसे भगवान जगत की सृष्टि करते, तो हमारे लिए कई बार राधा कृष्ण के बारे वो है चैतन्य चरितामृत में कि जीवन की परम सिद्धि राधा कृष्ण ध्यान करना, लेकिन आपने स्तर समझना चाहिए कि हम इतना बड़ा स्तर में नहीं, इसलिए स्टेप बाय स्टेप जैसे कि भागवत में सुखदेव गोस्वामी सर्वप्रथम परीक्षित महाराज को बोले कि भगवान परमात्मा रूप भगवान का परमात्मा रूप विश्व रूप और धीरे धीरे वो भगवान और वो परीक्षित महाराज का व्यक्ति थे। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के श्रेष्ठ ऐसा अभिनय नहीं करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी पहले भगवान विश्व रूप परमात्मा रूप ये सब परीक्षित महाराज को बोले और नौ स्कंद बोलने के बाद ये दशम स्कंद परीक्षित महाराज को बोले। तो एक बार प्रभुपाद शिष्यों को एक चिट्ठी में लिखा कि तुम्हारे गुरु से बड़ो परमहंस के लिए प्रयास मत करो, भगवद गीता सुनो, भगवद गीता पढ़ो। तो ऐसे कुजल अग पथ गौर भंगे महातल हरे जाना कीर्तन रंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिखा कि हम वो राग पथ राग मान रागानों का भजन थोड़ा नीचे हम राग पथ को पूजा करते हैं, पूजा लगाग पथ गौर बंगे मातल हरे जन कीर्तन रंग और हम कीर्तन करते हम कीर्तन करेंगे और वो राग अनुग भजन को हम आत्म पद से सरल नीच से हम वो राग अनुग पद को पूजा करते मतलब सम्मान देते। तो ऐसा है हम प्रार्थना करते हैं दासन दासन दासन दासन दासन दासन दासन दास मतलब नीच अवस्था का हम कर नहीं है कि मैं प्रयास करता हूं गोपी हूं गोपी कि दासन दासन दास ये वो भावना से वो अति विनम्र भावना से हम यदि बहुत ही भाग्यवान तो एक दिन हम भी गोपी सेवा मिल सकते यही गोपी सेवा जो हम करते चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार पूजा करना ये वृंदावन के शब्द को शायद वो सब गोपी थे लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लीला में चैतन्य महाप्रभु का आदेश पालन करके नाना शास्त्र विचार नहीं के निपुण सद्धर्म संस्थापक लोकानाम हित कारण लोग साधारण लोग के हित के लिए अनेक शास्त्र लिखी और उसके बाद अगली पीढ़ी वो निरोचन श्रीनिवास श्यामानंद को भेज दिया। जीव गोस्वामी वो निरोचन श्रीनिवास श्यामानंद तीनों जीव गोस्वामी से वो सभी वैष्णव शास्त्र अध्ययन किए और तीनों मिलके एक व्रत लिया कि हम पूरा जीवन इस सावाराध्य रज भूमि धाम में रहेंगे। तो कुछ दिनों के बाद जीव गोस्वामी तीनों को बुलाया और बोले तुम यहां से जाओ बंगाल उत्काल जाओ प्रचार करो। तो नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद का उद्देश्य था ब्रजवास करना लेकिन जीव गोस्वामी बोले ना जाओ प्रचार करो सभी ग्रंथों लेके प्रचार करो। तो इस चैतन्य महाप्रभु का काल में चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना है उनका आदेश पालन करने से जारे देखो तारे कहा कृष्ण उपदेश हमारा अज्ञा गुरु हो या तारा उपदेश। तो यही चैतन्य महाप्रभु की सेवा है। शुद्ध भक्ति का क्या मतलब सेवा करना। तो वो वार्ता क्या है, सहजीय और शुद्ध वैष्णव। तो सहजीय तो श्री कृष्ण की लीला सुन के तो भोग करना चाहते, तो साधारण लोग जो भक्त नहीं है, ईश्वर आम हम भोगी, तो सब कुछ भोग करना चाहते, सब जगत में सभी वस्तुओं जो है मेरा भोग के लिए है। और ये कृत्रिम वैष्णव जो है सोचते है कि कृष्ण भी और कृष्ण लीला भी मेरा भोग के लिए है, नहीं वैष्णव धर्म पालन करने से वो इंद्रियभूत ज्यादा इंद्रियभूत आनंद से और ज्यादा आनंद प्राप्त करूंगा। लेकिन शुद्ध वैष्णव की इच्छा वैसी नहीं, शुद्ध वैष्णव केवल भगवान की संतुष्टि के लिए उनकी सेवा करते, तो वही पार्थक है, बहुत ही सूक्ष्म है। क्योंकि अनेक वैष्णव है जो जैसे बहुत अनाथ देखते हैं, तो राधा थप इत्यादि बहुत है, लेकिन भक्तिश्रीन सरस्वती ठाकुर एक बार सभी भक्तों लेकर लेके वो व्रजमंडल परिक्रमा की, और पूरा एक महीना परिक्रमा करने के बाद भक्तिश्रीन सरस्वती ठाकुर शिष्यों को बोले कि इतना भाग्यहीन हूं कि पूरा ब्रज भूमि की परिक्रमा की फिर भी एक वैष्णव नहीं मिल। तो उनके शिष्यों अवाक बोले कैसे ब्रज में इतना तपस्याशील भक्त है जो दिन भर सेवा करते नाला करते इत्यादि। और भक्त स्थान से छठा को बोले ये सभी लोग में एक नहीं है जिनकी अच्छी तरह धारणा है कृष्ण भक्ति क्या है, सब भगवान को भोग करना चाहते, कोई वास्तविक सेवा नहीं करना चाहते। तो ये अति सूक्ष्म विचार है कि भक्ति का मतलब सेवा कल्पना नहीं है, सेवा विशेषकर इस आधुनिक युग में सेवा का मतलब कृष्ण भक्ति प्रचार करना, चैतन्य महाप्रभु का आदेश का अनुसार। हरे कृष्ण। प्रश्न धर्म का मतलब जो धाम के नाम में धोखा देना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार अंग कैतव धर्म बोलने। क्योंकि साधारण धर्म काल साधारण धर्म जो जैसे धर्म शास्त्र में है, तो यदि कृष्ण भक्ति युक्त नहीं होते तो केवल भव बंधन का कारण होते, धर्म अर्थ ऐसा नहीं होना, धर्म अर्थ काम भौतिक कामनाएं पूर्ण करना, और मोक्ष मोक्ष जो कृष्ण भक्ति विहीन है। तो सब मानव जन्म का वास्तविक उद्देश्य का लग नहीं है, तो इसलिए सब प्रताड़ना के। तो शास्त्र में वास्तविक वस्तु श्री कृष्ण की भक्ति है। हरे कृष्ण। Thank you. Yes. Some. So what's the question? It's for our purification, yes, but that's not all it's for. That's not all he said about preaching. It's not the only statement Prabhupada ever made about preaching. Certainly it's for our own purification. It's for the purification of others also. How is it purifying? Because it satisfies Chaitanya Mahaprabhu. By His mercy we become purified by preaching. And practically we can experience that. When we preach, we become purified. If we can feel the mercy, if we're actually preaching for the sake of preaching, if we're preaching for the sake of being recognized by others and showing ourselves to be very great, then we don't get the mercy. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai.